แนะนำบทอัสซอฟบทอัสซอฟเป็นบทมาดานียะมี14องค์การบทนี้กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้การต่อต้านศัตรูของอัลลอฮ์การเสียสละในทางของพระองค์เพื่อเชิดชูศาสนาของพระองค์และเทิดทูนคำกล่าวของพระองค์ให้สูงส่งได้กล่าวถึงการค้าที่มีผลกำไรซึ่งจะนำมาซึ่งความสันติสุขให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากได้กล่าวแซ่ซ้องสดุดีและสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วบทนี้ได้กล่าวเตือนผู้ศรัทธาถึงการผิดสัญญาหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้กับศัตรูของอัลลอฮ์ด้วยความกล้าหาญและความทรหดของผู้ศรัทธาเพราะเขาต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงส่งนั่นคือการเชิดชูดวงประทีปแห่งสัจธรรมและเทิดทูนคำกล่าวของอัลลอฮ์ให้สูงส่งบทได้กล่าวถึงแนวทางของอัลลอฮ์ในการให้ความสนับสนุนศาสนาของพระองค์บรรดานบีของพระองค์และบรรดาคนรักของพระองค์พร้อมกับได้ยกอุทาหรณ์ถึงพวกมุชริกีนที่ต่อต้านศาสนาของพระองค์ดังเช่นผู้ที่ต้องการจะดับรัศมีของดวงอาทิตย์ด้วยปากอันสกปรกของเขาบทได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาไปสู่การค้าที่มีผลกำไรและสนับสนุนพวกเขาให้ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ด้วยชีวิตและทรัพย์สินเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสันติสุขอย่างถาวรพร้อมกับชัยชนะอย่างทันตาเห็นในโลกนี้บทได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนผู้ศรัทธาให้สนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์ดังเช่นสาวกของนบีอีซาได้กระทำขณะที่ท่านได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้ช่วยเหลือเหตุที่ชื่อบทนี้ว่าอัสซอฟเพราะบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้ซึ่งก็ต้องมีการตั้งแถวจัดแถวจึงให้ชื่อว่าบทอัสซอฟซึ่งแปลว่าแถวนั่นเอง บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ซับบะฮะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีม สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีแด่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ ยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูลิมะตะกูลูนมาลาตะฟะลูน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมพวกเจ้ากล้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำ กะบุรมะกุตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟะลูน เป็นที่น่าเกลียดยิ่งณที่อัลลอฮ์การที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำ อินนัลลอฮะยุฮิบบุลลดีนยุกาติลูนฟีซะบีลิฮิซัฟฟันกะอันนะฮุมบุนยานุมมักซูส ถ้าจริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่ต่อสู้ในทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกันประหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดติดกัน วะอิซกาลมูซาลิกอมิฮียากอมิลิมะตุซูนนีวะกอดตะอ์ลัมูนอันนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีน และจงรำลึกถึงเมื่อมูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันทำไมพวกเจ้าจึงทำร้ายฉันและความจริงพวกเจ้ารู้แล้วไม่ใช่หรือว่าแท้จริงฉันเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์มายังพวกเจ้าดังนั้นเมื่อพวกเขาหันเหไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์ก็ทรงทำให้หัวใจของพวกเขาหันเหออกไปและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มชนที่ฝ่าฝืน วะอิซกอลาอีซาบินมารยามยาบานีอิสรออีลอินرسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين และจงรำลึกถึงเมื่ออีซาบุตรของมารยัมได้กล่าวว่าโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นศาสนทูตจากอัลลอฮ์มายังพวกเจ้า เป็นผู้ที่ยืนยันถึงสิ่งที่มีอยู่ในเตารอตก่อนหน้าฉันและเป็นผู้แจ้งข่าวดีถึงศาสนทูตท่านหนึ่งผู้จะมาภายหลังฉันชื่อของเขาคืออะหมัดครั้นเมื่อเขาอะหมัดได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วพวกเขากลับกล่าวว่านี่คือมายากลอันชัดแ จ้ง และผู้ใดเล่าจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ด้วยปากของเขาขณะที่เขาถูกเชิญชวนสู่อิสลามและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อาธรรม ยูรีดูนลิยุตฟิอูนูรัลลอฮิบิอัฟวาฮิฮิมวัลลอฮุมุติมมุนูริฮิวะลาวกะริฮัลกาฟิรูน พวกเขาปรารถนาที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ทำให้รัศมีของพระองค์สมบูรณ์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตาม ฮุวัลลซีอัรซะลรอซูลฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุซฮิรฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะลาวกะริฮัลมุชริกูน พระองค์คือผู้ทรงส่งศาสนทูตของพระองค์ด้วยการชี้ทางนำและศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาอิสลามอยู่เหนือศาสนาทั้งมวลถึงแม้ว่าพวกตั้งภาคีจะเกลียดชังก็ตาม ยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูฮัลอะดุลลุกุมอะลาติจารตินตุนจีกุมมินอะซาบินอะลีม โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายข้าจะแนะแนวทางให้พวกเจ้าเอาไหมถึงการค้าที่จะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด ตุมินูนบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมซาลิกุมค็อยรุลละกุมอินกุมตุมตะอ์ลามูน นั่นคือพวกเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้านั่นเป็นการดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู ้ยัฆฟิรลักุมซุนูบะกุมวะยุดคิลกุมจันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารวะมะซาคินฏอยยิบะตันฟีจันนาติอะดนซาลิกัลฟาวซุลอะซีม พระองค์จะทรงอภัยความผิดให้แก่พวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างและที่พำนักอันบรมสุขในสวนสวรรค์อันสถาพรนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ ่วะอุคเราะตุฮิบบูนฮานัศรุมมินัลลอฮิวะฟัตฮุนกอรีบวะบัชชิริลมุอ์มินีน และสิ่งอื่นๆอีกที่พวกเจ้ารักชอบมันคือการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และการพิชิตอันใกล้นี้และจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาเถิด ยาอัยยูฮัลลาซีนอามะนูกูนูอันซารัลลอฮ์กะมากอลอีซาบินมัรยัมลิลฮาวารีนมันอันซารีอิลาลลอฮ์กอลัลฮาวารียูนนะห์นูอันซารุลลอฮ์ฟะอามะนัตตออิฟะตุมมินبني إسرائيل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮ์ดังเช่นอีชาบุตรของมารยัมได้กล่าวแก่บรรดาสาวกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปยังอัลลอฮ์บ้างบรรดาสาวกได้กล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ช่วยเหลือในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากวงวานของอิสราเอลได้ศรัทธาและอีกกลุ่มหนึ่งได้ปฏิเสธศรัทธาแต่เราได้ช่วยเสริมกำลังแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้เหนือกว่าศัตรูของพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้มีชัยชนะ